Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve men ittaba'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Raditu billahi rabban ve bil islam dinan ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem resulen ve nebiyyen. Çok değerli kardeşler, kıymetli misafirler, ekranları başında bizleri seyreden çok değerli dostlar. Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli Hazirun, değerli kardeşler, bildiğiniz üzere Âl-i İmrân suresinin 166. ayeti kerimesinde kalmış idik. Lakin geçtiğimiz hafta Ramazan ayının ilk tefsir sohbeti olması münasebetiyle de kaldığımız yerden devam etmek yerine Ramazan özel başlığı çerçevesinde bir sohbet icra etme gayreti içerisinde olduk elhamdülillah. Ve bugün inşallahurrahman kaldığımız yerden, yani Âl-i İmrân suresi 166 ve sonrasında gelen 171'de dahil olmak üzere gelen ayetleri ben inşallah mealen tilavet edeceğim. Sonra üzerinde durulması elzem olan, daha doğrusu gerekli gördüğümüz konularında üzerinde durmaya çalışacağız. Dolayısıyla vakti de fazla hemen kıymetli bilip uzatmadan ben mealen tilavet etmek istiyorum. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azze ve Celle Âl-i İmrân 166 ve sonrasındaki gelen ayet-i kerimelerde mealen şöyle buyuruyor kıymetli dostlar. Ba'de a'udhu billah. İki birliğin karşılaştığı gün sizin başınıza gelenler ancak Allah'ın dilemesiyle olmuştur ki bu da müminleri ayırt etmesi ve münafıkları ortaya çıkarması içindi. Bunlara gelin Allah yolunda çarpışın ya da savunma yapın denildiği zaman harp etmeyi bilseydik elbette sizin peşinizden gelirdik dediler. Onlar o gün imandan çok kafirliğe yakın idiler. Ağızlarıyla kalplerinde olmayanı söylüyorlardı. Halbuki Allah onların içlerinde gizlediklerini daha iyi bilir. Evlerinde oturup da kardeşleri hakkında bize uysalardı öldürülmezlerdi diyenlere eğer doğru sözlü insanlar iseniz canlarınızı ölümden kurtarın bakalım de. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü sanmayasınız. Bilakis onlar diridirler. Allah'ın lütf ve kereminden kendilerine verdikleriyle sevinçli bir halde Rableri yanında rızıklara mazhar olmaktadırlar. Arkalarından gelecek ve henüz kendilerine katılmamış olan şehit kardeşlerine de hiçbir keder ve korku bulunmadığı müjdesinin sevincini duymaktadırlar. Onlar Allah'tan gelen nimet ve keremin Allah'ın müminlerin ecrini zayi etmeyeceği müjdesinin sevinci içerisindedirler. Şimdi siz de mealinde dinlediğiniz ve şahit olduğunuz üzere kıymetli dostlar, Allahu Azze ve Celle Âl-i İmrân 166 ve 166 ve 167. ayeti kerimelerde Uhud'dan bahsediyor aslında. Hepinizin bildiği Uhud meydanında Allahu Teala sahabeleri, Allah'a ve Resulüne iman edenleri sınadı. Onları zorluklarla imtihan etti. Dikkat ettiyseniz, kulak verdiyseniz ki şüphesiz öyledir. Allahu Azze ve Celle buyurdu ki, o şiddetli sıkıntı isabet ettiğinde biz iman edenlerle münafıkları birbirinden ayırt ettik diyor Allah. İnanın muhteşem bir ayeti kerime. Yani imtihanın ta kendisi şiddetli Allah ve Resulüne tabi olanların müşriklere, Allah'a inanmayanlara karşı bir savaşı söz konusu ve olay aslında çok da Müslümanların lehine doğru ilerlemiyor. Bu süreçte ayeti kerimenin devamındaki ibare çok önemli dostlar. İnşallah bu hiç aklınızdan çıkmasın bugün çünkü çok lazım olacak. Sahabeler sırtını dönüp de savaşmaktan kaçanlara seslendiler ki onlar münafıklardır. Allahu Teala iman edenlerle münafıkları biz ayırdık diyor ayeti kerimede. Diyor ki sahabe efendilerimiz o sırtını dönüp de kaçanlara gelin diyor Allah'ın davası ve dini uğrunda savaşanlardan olun. Kaçmayın. Gelin Allah-u Teala'nın dini için savaşanlardan olun, Allah-u Teala'nın dinini savunanlardan olun dediklerinde Ayet-i kerimenin ifadesiyle onların cevabı aynen şudur. Diyorlar ki, savaş konusunda mahir olsaydık sizin dediğinize icabet ederdik. Dolayısıyla biz savaşmaktan anlamadığımız için gidiyoruz. İşte Allah-u Teala diyor ki, böyle tavır koyanların kimler olduğunu, Allah ve Resulü'nün çağrısına icabet edenlerin de kimler olduğunu biz Uhud meydanında sınadık diyor Allah. Sırtını dönüp de kaçanlardan için ayeti kerimede münafık olmalarından bahsediyor Allah. İcabet edenlere ise iman ehli olmalarından bahsediyor Allah. Dolayısıyla biz bu ayeti kerimede bize elzem olacak bir hususun üzerinde fazlasıyla duracağız bu akşam inşallah Teala. O da nedir kıymetli dostlar? Şu ibaredir. Diyor ki ayeti kerimede, gelin Allah'ın davası ve dini uğrunda savaşın dediklerinde onların cevabı, biz savaş konusunda mahir olsaydık, biliyor olsaydık, bu işte başarılı olsaydık biz sizin çağrınıza icabet ederdik, ama bunlar benim ifadelerim, benim yorumlarım, ya kusura bakmayın biz bu işten anlamadığımız için de Allah ve Resulü'nün çağrısına icabet etmiyoruz. Bu Allah ve Resulü'nün çağrısına icabet etmemek adına onların ileriye sürdüğü bahanenin ta kendisidir. Doğru mu dedim? Eyvallah. Yani onlar Allah ve Resulü bir çağrıda bulunmuş. İman edenleri ve münafık olanları da bu çağrıya icabet eden ve etmeyenler noktasında ayırt etmiş. Çağrısına icabet edenleri iman ehlinden saymış. Bahaneler üretip de çağrısına icabet etmeyenleri de münafıklar kategorisine değerlendirmiş Allah. Dolayısıyla biz öyle bir sınavdan geçirdik ki onları, iman edenlerle münafık olanları biz diyor orada ayırt ettik. Subhanallah. Peki biz bugün neyi konuşacağız? Bugün biz bahanecilik zihniyetini konuşacağız. Bakınız, Allah ve Resulü İman edenlere, muhatap olanlara bir çağrıda bulunuyor. Diyor ki gelin Allah ve Resulü ve dini uğrunda savaşın. Bu şer'i hükümlerden herhangi bir hükümdür. Bu Allah ve Resulü'nün bir talebidir. Hiç fark etmez. Bu herhangi bir haramdan kaçınmayla da alakalı olabilir. Herhangi bir farzı yerine getirmekle de alakalı olabilir. Ama dikkatlerinizi buraya, bu noktaya çekmek istiyorum dostlar. Allah ve Resulü bir çağrıda bulunuyor. Ve onlar Allah ve Resulü'nün çağrısına icabet etmiyorlar. Ama daha da ilginç olan ayeti kerimeyle sabit, onlar Allah ve Resulü'nün çağrısına icabet etmemeyi belli bir bahanenin üzerine temellendiriyorlar. Ya biz savaştan anlasaydık zaten gelirdik ya. Yani biz bu konuda mahir değiliz ki, bırak bizi bir gidelim yani. Bizim sokak jargonuyla bunun Türkçesi bu. Yani Allah ve Resulü'nün davetine icabet etmemeyi belli bir takım bahanelerin üzerine inşa etmeyi anlatıyor Allah. Biz de bugünkü sohbetimizde, ki ben Tefsir-i Furkan'ın ilk dersleriydi çok iyi hatırlıyorum, bahanecilik konusuna müstakil olarak bir giriş yapmıştık, hatırlayanınız vardır. Bugün de üzerinden yıllar geçmiş olmasının verdiği cesaretle bahanecilik zihniyetini tekrar gündemlerinize taşımak istiyorum. Kıymetli dostlar, Allah ve Resulü'nün çağrısına icabet etme konusunda bir, ihmalkarlık asla göstermeyeceğiz ve gösterirken de asla bunu bir bahanenin üzerine inşa etmeyeceğiz. Çünkü bu Allah-u Teala'nın ayeti kerimede çok vazıh, çok sarih bir şekilde ifade ettiği üzere münafıkların hasletindendir. Bu doğru değil. Dolayısıyla biz Allah ve Resulü'nün çağrısını işittiğimiz anda müminin şiarı semi'na ve ata'na olmalıdır. Yoksa çağrıya sırt dönüp de Allah ve Resulü'ne icabet etmek yerine ihmalkar davranmakla, ihlal etmekle ve sonra da onu belli bir takım bahanelerin üzerine inşa etmekle bu iş olmaz. Bununla ilgili inşallahurrahman somut örnekler vereceğim. Maalesef takdir edersiniz ki bunu sizin gündeminize taşımamdaki maksat, dostlar, bugün biz bu hastalığa düçar kaldık. Bugün hayatımızda çokça, bolca bahane ürettiğimiz vakidir. Doğru mu kardeşler? Allahu Azza ve Celle'nin bizlerden istediklerini yerine getirmiyor olmanın yanında, yerine getirmiyor olduğumuzu belli bir takım bahanelerin üzerine inşa etmiyor muyuz? Ediyoruz vallahi. Herkes kendi nefsinde, ben de kendi nefsimde bunu sormak istiyorum. Yönetmek istiyorum size. Hiç mi hayatınızda, hayatımızda Allah ve Resulünün çağrısına icabet etmeyi ihmal etmekle birlikte, ihlal etmekle birlikte bunu bir bahaneye hiç temellendirmedik mi? Vallahi temellendirdik. Faizle iştigal ediyor kardeşimiz, soruyorum, diyorum ki sen hangi cesaretle Allah'a ve Resulüne savaş açtın? Sen nasıl olur da faizle iştigal ettin? Sen bu oturduğun evi nasıl faizle aldın diye sorduğumda, Allah ve Resulünün çağrısına niye icabet etmedin diye bir sual ettiğimde dedi aynen şu. Diyor ki hocam yuvan mı bozulaydı ya? Hanım diretti durdu işte, biraz daha büyük odalı olsun, konforlu olsun aldık diyor. Allah biliyor bizim kalbimizi. Bahanesi de hazır mı? Hazır. Yuvamı kurtardım hocam diyor. Daha basit bir örnek vereyim. Yine Tefsir-i Furkan'da bir örneği ilk günlerde vermiştim. Hatırlıyorum dün gibi. Bir Müslümanla karşılaşmıştım Avrupa'da, Hollanda'dayken. Kardeşim dedim, namazlarını ikame edebiliyor musun iş yerinde? Bana dedi ki hocam dedi hepsini akşam dedi toptan diyor kaza ettim. Dedim ki nasıl oluyor bu iş? Yani Allah-u Teala'nın senin namazlarını kaza etmenle alakalı olarak bir ruhsatın var diyor. Var hocam var. Diyor ki ben hepsini akşam evde toptan kılıyorum. Niye? Çünkü diyor ben inşaat sektöründe çalışıyorum. Üstüm başım diyor toz oluyor. Allah'ın huzuruna öyle mi çıkayım? Ya oradan yaratıldın hay mübarek. Oradan geliyorsun, dön de bir bak. Seninki bu düpedüz Allah ve Resulünün çağrısına icabet etmemek adına bahanecilikten başkası değildir. Değil mi? Allah-u Teala toprağı necis mi kılmış? Allah-u Teala tozu necis mi kılmış ki sen Allah ve Resulünün çağrısına kendi hevandan, arzundan uydurduğun bahanelerden ötürü icabet etmiyorsun? Heyhat, sen kimsin? Allah'tan kork. Kimsin sen? Faizle iştigal ediyorsun, yuvamı kurtardım bahanesinin üzerine Allah ve Resulüne savaş açıyorsun ve diyorsun ki benim bir bahanem var, benim bir mazeretim var. Bu konuda cesur olmamak lazım kardeşler. Yine Avrupa'da tanıdığım bir iş adamı var. Faslıydı kendisi. Allah ona merhamet etsin. Namaz kılmazdı ve hafızdı. İlginç değil mi? Tekrar edeyim mi? Yanlış duymadınız. Hafız ve namaz kılmıyor. Sordum ona, dedim ki Ahmet, Mehmet, Muhammed neyse yani çok da önemli değil. Dedim ki namazlarını niye kılmıyorsun? Diyor ki ben namazlarımı aslında diyor cemaatle kılmayı çok istiyorum ama diyor camiye gidemiyorum çünkü diyor cami pis. Halı diyor çok kirli. Müslümanlar halbuki temiz olmalıdır diyor, böyle şey yani böyle hafif vurduğun zaman diyor toz kalkıyor. Allah'ın evi öyle mi olmalı diyor. Ben de diyor şiar edindim kendime. Müslümanın pis yerde işi olmaz. Diyor ki onun için gitmiyorum. Ama ben onun hiç pis olduğundan ötürü paradan kaçtığını görmedim. Hiç paradan mesafe aldığını, ondan uzaklaştığını da görmedim. O da pis. Ama işte bu somut örnekleri sizlerle niye paylaştım dostlar? Biz bu ve buna benzer örnekleri hayatımızda, akrabalarımızda ve yakın çevrelerimizde yaşamıyor muyuz? Vallahi yaşıyoruz. Bu ve buna benzerlerine şahit olduğumuz vakidir, doğru mu? Evet. Dolayısıyla bu bedenimizi baştan sona sarmış kanserolojik bir hastalık, bir handikapımız. Allah ve Resulünün çağrısına icabet etmek müminin şiarındanken biz Allah ve Resulünün çağrısına icabet etmiyoruz. Üstüne üstlük de icabet etmememizi bir şeylerle, bahanelerle ne yapıyoruz? Süslüyoruz. Vallahi bu 166 ve 167. ayeti kerimeler gereği münafıkların hasletlerindendir. Allah bizi o halden muhafaza buyursun. Allah ve Resulü bir çağrıda bulunacak. Müminin şiarı ona koşarak icabet etmekken biz belli bir takım bahanelerle Allah'a ve Resulüne sırt döneceğiz. Sonra da ellerimizi semaya kaldıracağız. Murad edeceğiz ki Allah bizden razı gelsin. Samimiyetimle söylüyorum ki Allah ve Resulünün çağrısına icabet etmeyenlerden Allah razı gelmeyecektir. Sen razı gelmesini istiyorsan Allah ve Resulünün çağrısına icabet edeceksin. Hükümlerine amenna ve saddakna diyeceksin. Senden talep ettiği şeylerden için semi'na ve ata'na diyeceksin. Demediğin müddetçe. Hadi dememekle kalmadık. Sen eğer ihmalkarlığını ve ihlalini hevandan, arzundan, gönlünden geçenden bahanelerle süslersen Allah yevmul kıyamede bunun hesabını soracaktır. Müminin şiarı bu değil. Onun için Allah ve Resulünden bize yönelik herhangi bir mevzuda bir çağrı söz konusuysa müminin şiarı ona ivedilikle icabet etmektir. Bahane üretmek değil. Faizden kaçın. فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِ Eğer ki siz faizi bırakmazsanız Allah'a ve Resulüne savaş açmış olursunuz. Müslüman bunu bir duyduğunda ne yapacak? Bütün işini gücünü bırakacak. Diyecek ki ya Rabbi ben orada durdum. Namaz kıl diyor Allah. وَاَقِيمُ الصَّلَاةِ Namazını ikame diyorsa Allah mümin namazını ikame edecek. Bahanecilik zihniyeti müminin, Müslümanın şiarından değildir. Tamam? Tamam mı dostlar? Elhamdülillah. Şimdi tabii bahanecilik zihniyetini bu girizgah niyetinde varsayın konuştuk. Müminin şiarı nedir? Asıl olan bahane üreterek Allah ve Resulünün çağrısından kaçmak değil. Münafıklar böyle yapmıştı, hatırladınız mı? Çağırdılar onları. Dediler ki Allah'a ve Resulüne icabet ediniz. Allah ve Resulü için meydanlara koşunuz. Savaşınız dediklerinde sahabeler dediler ki biz bu işten anlamıyoruz ya. Anlasak zaten geliriz. Dolayısıyla müminin şiarı asıl olan Allah ve Resulünden gelen çağrılara icabet etmek, kaçmamak ve asla bahane üretmek değildir. Bununla ilgili çok tesir altında kaldığım bir örneği anlatacağım size inşallah. Bırakın kaçmayı, söz konusu Allah ve Resulünün çağrısıysa, ona koşmak adına, icabet etmek adına nasıl bir telaş içerisine düşüyorlar bakınız. Şimdi tabii sizin yüzünüz bana dönük, benim de size. Dolayısıyla ben şu anda mecliste hazır olan herkesi görüyorum. Ve 10-15 yaşlarında böyle delikanlılar, gençler görüyorum. Allah onların sayılarını hayırlı bir şekilde artırsın. Allah evlatlarımızı cennetliklerden eylesin. Evlatlarımızla imtihan eylemesin Rabbimiz. Anlatacağım sahabeler de, iki tane sahabeyi inşallah misafir edeceğim. Ama çok gençler. O kadar mı gençler? O kadar gençler. Semura bin Cundub. Bir de kıymetli dostlar Rafi' bin Hadid. İki tane sahabe. Yaşlarını sakın ha unutmayasınız. Gün olur bir gün sorarım hatırlıyor musunuz diye. 15 yaşında iki tane delikanlı. Daha çocuk diyebiliriz. Bunu bir tarafa not edin. Gün Uhud. Bahane yok. Mazeret yok. Allah ve Resulünün çağrısından acaba nasıl kendimi kurtarabilirimin derdi yok. Söz konusu eğer ki Allah ve Resulünün çağrısıysa ya eyyuhellezine amenu stecibu lillahi ve lirrasuli izâ da'akum lima yuhyikum ve selam. Ey iman edenler Allah ve Resulü sizi bir şeye davet ettiği zaman ki o hayat verendir icabet ediniz diyor ya Allah. Semura ile Rafi' bin Hadic'in şiarı bu. Onlar meseleyi çözmüşler çoktan. Gün Uhud. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam eğer hafızam beni yanıltmıyorsa Şeyheyn diye bir tepe var. Bir vadi gibi bir yer. Orada askerlerini toplamış. Mütalaa ediyor. Eleyecek. Kimler gelsin, kimler katılmasın. Kimler evine dönsün, kimler savaşa bizimle gelsin. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam safların arasını gezerken Rafi bin Hadic anlatıyor bunu. Taberi tarihinden okuyabilirsiniz. Diyor ki Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam çocukları eliyor. Boyu kısa olanları eliyor. Baktım ki diyor böyle durum. Ben diyor o cihada o kadar katılmak arzusu içerisindeydim ki Resulullah aleyhissalatü vesselam benim çocuk olduğumu fark etmesin diye ayakkabılarımın üzerine, parmaklarımın üzerine doğru bastım. Boyumu diyor biraz uzattım. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam geldi Rafi'nin yanına. Rafi, sen çocuksun. Ayaklarının üzerine çıkmış, böyle parmaklarının üzerinde yükselmeye çalışıyor ki Resulullah onu genç birisi zannetsin, savaşçı zannetsin, çocuk kategorisine dahil etmesin ve savaşa ona müsaade etsin. Ama Resulullah görüyor ki o çocuk, diyor ki Rafi sen evine. Diyor sen biraz büyümeye çalıştın ama olmadı, sen evine. Allah'ın Resulüne diyor ki ya Resulallah ben çok iyi ok atarım, beni götür. Etrafındakiler de diyor ki ya Resulallah Rafi içimizde birçoğumuzdan daha iyi ok atıyor. İtimad et, Rafi'yi savaşa götürecek olursanız Allah'ın inayetiyle mahcup etmeyecektir. Hayırlı bir savaşçıdır. Zararı dokunmaz. Onu savaşa dahil edelim ya Resulallah, müsaade ederseniz. Allah'ın Resulü diyor ki madem Rafi iyi bir ok atıcı, Rafi diyor Uhud'a gel benimle. Oh, Allahu Ekber. Düğün bayram Rafi için. Tabi safların arasında Resulullah gezmeye devam ediyor. Semura bin Cundub onun akranı, aynı boy, aynı hamleyi yapıyor ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Semure'nin yanına geliyor. Diyor ki Semura, diyor ki eve. Diyor ki ya Resulallah ben işte böyle savaşçıyım, şöyle yaparım, böyle yaparım. Diyor ki Semura sen eve. Allah Resulü oradan ayrılıyor. 15 yaşında, daha bugün oynamaktan kendisini alıkoyamayan çocuk yaşta saydığımız insanlardan bahsediyorum. Babasının kolundan tutuyor Semura bin Cundub. Diyor ki ben az önce Resulullah'ın Rafi'ye müsaade ettiğine şahit oldum. Diyor ki baba Allah'ın Resulüne gidelim, arz edelim ona. Diyor ki o Rafi'ye müsaade etti madem öyle. Diyor ki vallahi ben güreşle Rafi'yi yeniyorum. Biz çok defa güreştik. Ben onu aldım yerden yere vurdum. Ben Rafi'den daha kuvvetliyim. Eğer Allah'ın Resulü Rafi'ye müsaade ettiyse bana da etmeli. Götür beni Resulullah'a bunu arz edelim. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselama geliyor babası. Diyor ya Resulallah az önce böyle böyle dediniz ama bu çocuk durmadı. Bu Semura bin Cundub Rafi'yi güreşte yendiğini iddia ediyor. Ve diyor ki benim güreşte yendiğim adam savaşa gidiyorsa ben hayli haydi gitmem lazım. Allah'ın Resulü tebessüm ediyor. Diyor ki öyle mi Semura? Sen bunu güreşte yeniyor musun? Yenerim ya Resulallah yendim de. Diyor güreşin. Güreş tutturuyor Zişan Efendimiz. Semura tabii alıyor. Rafi yerden yere tabiri caiz ise güreşte yeniyor. Allah'ın Resulü diyor ki Rafi sen de Semura sen de Uhud'a. Hayat 15 yaşında bugün kendisini o yaştaki çocuklar oyun oynamaktan alıkoyamıyor. Ama Allah'ın Resulü beni de cihad edenlerin arasına ilhak etsin diye parmaklarının üzerinde büyümeye ve boyunu uzatmaya çalışıyor. Müminin şiarı bahane üretmek değil. Yahu güzel çocuğum Allah'ın Resulü sana müsaade etmiş git evine de. Git yat oyun oyna. Çelik çomağını oyna. Yok. Söz konusu eğer Allah'a ve Resulüne icabet etmekse, onların çağrılarına semi'na ve ata'na demekse, müminin repertuarında bahanecilik olmaz. Olmadığını da görüyoruz elhamdülillah. Allah bizim evlatlarımızı da bu hayırlılardan eylesin. Subhanallah. Tabii az önce bir ifade kullandım hatırlıyorsanız dostlar dedim ki bahane üretmek de çok mahirizdir dedim. Maalesef bunu övünerek söylemiyorum. Bunu gurur duyarak söylemiyorum. Hüzünle söylüyorum. Bir mahcubiyet içerisinde söylüyorum. Bugün biz Allah ve Resulü'nün çağrısına icabet etmek konusunda bahane üretmekte üzerimize yok. Doktoramızı tamamlamak üzereyiz yani. İyi gidiyor. Halbuki müminin şiarı öyle değil yani. Peki bir, Allah ve Resulü'nün çağrısına icabet etmedik. Hadi etmedik. Peki ürettiğimiz bahaneyi Allah bilmiyor mu? Soruyorum. Allah bilmiyor mu ürettiğimiz bahaneyi? Faizle ev aldım, haramla iştigal ettim ve sırf yuvam dağılmasın diye, hanımın gönlü olsun diye faizle iştigal ettim. Allah-u Teala'ya bunu sunduğumuz zaman Allah-u Teala bunun bir bahane olduğunu bilmiyor mu? وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ اَوْ اِجْهَرُوا بِهِ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ O gönüllerimizde sakladığımızı da dışarıya yansıttığımızı da bilmiyor mu Allah? Vallahi biliyor. Peki yevmül kıyamede bunun hesabını nasıl vereceğiz? Allah ve Resulü'nün çağrısına icabet etmediğimizin hesabını vereceğiz. Allah ve Resulü'nün çağrısına icabet etmiyor olmamızı temellendirdiğimiz bahanenin hesabını da vereceğiz. Niye namaz kılmadın Müslüman? Üzerim tozluydu. O üzerin tozlu olmasından ötürü kılmadığının hesabını ayrıca Allah'a vereceksin Müslüman. O gün gelecek ve er ya da geç biz bahanelerimizle yüzleşeceğiz. Tıpkı şu öğrencilerin de başına geldiği gibi. Allah bize bir an evvel bahanelerimizle bu dünyada yüzleşmeyi nasip etsin. Ahirete kalmasın yani. Dört tane öğrenci iyi kafadar. Üniversite öğrencileri bilir. Bir vizeler vardır, bir finaller vardır. Finaller önemlidir ve onlara vaktiyle girmek icap eder. Tabii teknik prosedürleri falan bilmiyorum ama çok detayları. İşte o finale katılamadığın zaman yahut da geç kaldığın zaman sınava alınamamak gibi bir riskleri var. Bir sürü detayı var, teferruatı var. Uzatmıyorum, dört tane kafadar akşam çok nahoş davranışlarda bulunuyorlar. Geceyi çok nahoş geçiriyorlar. Affınıza sığınarak söylüyorum özellikle bizleri seyreden bacıların. Tabii final saatine bir uyanıyorlar ki Allah final saati çoktan geçmiş. Yani sınava girme vakti gelmiş. Bunların apar topar sınava gidip bir mazeret ileri sürüp sınava girmenin telaşındalar. Hemen arabaya atlıyorlar. Yolda da diyorlar ki arkadaşlar hocaya varacağız ki geçerli bir mazeret ileri sürebilelim. Yoksa bizi sınava almaz. Sınav iptal olur ve işte dersten kalırız vesaire vesaire. Uzatmıyorum. Diyor ki yolda giderken karar veriyorlar. Diyorlar ki hocaya geçerli bir mazeret soracağız. Diyeceğiz ki arabamızın tekeri patladı. Bunlar evet böyle kararlaştırıyorlar. İniyorlar. Biraz da ellerini lastikle böyle kir pas yapıyorlar. Böyle üst baş peşmurda bir şekilde. Giriyorlar ki millet sınavdan yeni yeni çıkmaya başlamış. Hocaya durumu arz ediyorlar. Diyorlar ki hocam durum bundan ibaret. Çok kötü. Biz vaktiyle gelecektik de işte arabamızın lastiği patladı vesaire vesaire. Biraz da ajitasyon. Hoca diyor ki bunların hepsi diyor başlarınıza, başımıza gelebilir. Hoca tolere ediyor. Diyor ki madem öyle evlatlar, siz gelmek arzusu içerisindeydiniz, vaktiyle de yola çıktınız. Madem öyleydi, hiç sıkıntı etmeyin. Siz diyor öbür amfiye geçin, beni bekleyin. Sizi ben sınav yapacağım deyince o öğrenciler ayrı bir rahatlıyor. Tamam. Diyorlar ki tamam. İstediğimiz oldu. Hoca geliyor, elinde boş kağıt. Birisini bir köşeye oturtuyor, birisini bir köşeye. Diğer ikisini de en arka köşeye. Diyor ki siz şimdi lastik değiştireceğiz derken de bayağı yıpranmışsınızdır ya. Bayağı da yorulmuşa benziyorsunuz. Üstünüz başınız bir perişan olmuş. Onun için az önce kardeşlerinize, arkadaşlarınıza sorduğum soruyu sormayacağım size. Tek soru, hemen onu da cevap verin de bir an evvel gidin. Soru şu, hangi teker patladı? Birisi sağ ön yazmış, birisi sol arka yazmış. Evet hadi oradan hadi. Şimdi bir bahane ürettin. Bahanenin foyası da hemen çıktı ay mübarek ortaya ya. Böyle şey mi olur? Ya bizim de Allah ve Resulü'nün çağrısına olan icabetlerimiz, icabet etmiyor olmamız bir gün Allahu Azza ve Celle'nin nezdinde hesabı sorulacak ve bununla da kalmayacak. İcabet etmemek adına ürettiğimiz bahaneler de ortaya çıkacak. Peki biz her şeyin sustuğu, sadece Allah'ın müsaadesiyle azalarımızın konuştuğu o yevmül kıyamede ürettiğimiz bahanelerin hesabını Allah'a nasıl vereceğiz? Ne diyeceğiz Rabbimize? Namaz kılmadım çünkü nokta nokta nokta. O bahanenin her birisinin hesabını Allah'a bir bir vereceğiz. Öyleyse Madem ki bahanecilik zihniyeti müminin şiarından değildir, münafıkların şiarından ve hasletlerindendir, öyleyse bizim şiarımız semi'na ve ata'na ve selam. Böyle olmalıdır. Bahane üretmek yok. Elimizde bahanemiz, mazeret de diyebiliriz biz ona bizim jargonumuzla. Mazeretimiz dahi olsa Allah ve Resulü'nün davetine ve davasına icabet etmenin derdiyle dertleneceğiz. Kardeşim, sohbete bu akşam niye gelmedin? Bugün bir celsemiz vardı bizim, bugün ihmal ettin. Seni orada göremedik, diyor ki abi biraz başım ağrıyordu. La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Şüphesiz ki Allah bizim kaldıramayacağımızı asla bize yüklememiştir. Ama eğer ki biz Allah ve Resulü'nün çağrısına, davetine, dinine icabet etme takatimiz var da icabet etmiyorsa, bu müminin şiarından değildir. Size ben bir örnek anlatayım. Ebu Talha'yı anlattım ben. Çok anlattım bu mikrofonlar vasıtasıyla elhamdülillah. Ebu Talha'yı hatta geçen hafta anlattım. Değil mi? Bahçesini anlattım. Ebu Talha'nın daha çok şeyini anlattık da bu çok farklı. Bahane yok. Mesele Allah ve Resulü'nün daveti ve çağrısıysa Müslümanın şiarı nedir? İcabet etmektir işte Ebu Talha. 70, bir rivayete göre de 70'in üzerinde yaşı. Kaç dedim? 70. 10 demedim. 15 demedim. Böyle çivi gibi bir delikanlıdan bahsetmiyorum. 70 yaşında ve üzerinde hayırlı, mübarek bir sahabeden bahsediyorum. Ebu Talha, tabakatta geçiyor, isabede geçiyor. Ebu Talha Kur'an okuyor. Tevbe suresine geliyor. O arada Osman radıyallahu anh savaş için bir ilan veriyor ve savaşa çıkılacak deniz yoluyla. Ebu Talha da ayet okuyor. Ey iman edenler, gerek hafif gerek ağır teçhizatlarınızla ne bulduysanız savaşa çıkın. Ayet bu. Bak ben de okudum şimdi. Okuyoruz da, okuduk da, okuyacağız da. Ebu Talha bu ayeti okuyor. Ey müminler, ey iman edenler, gerek ağır gerekse hafif silahlarla kendinizi donatın, teçhizatlarınızı alın ve savaşa çıkın. Oğullarını çağırıyor. Diyor ki evlatlar beni diyor hazırlayın, savaşa gideceğim ben. Allahu Ekber. Diyor ki baba sen yaşın geldi. Hatta evlatlarının ifadesini aynen aktaray mı? Diyor ki babacığım sen o vazifeyi Resulullah'la tamamlamadın mı? Sen o vazifeyi yeri geldi Ebu Bekir'le tamamlamadın mı? Sen yine Allah Azze ve Celle'nin uğrunda, davası uğrunda savaşma vazifesini Ömer radıyallahu anh döneminde tamamlamadın mı? Baba müsaade et de artık meydan bize kalsın. Bırak biz gidelim. Hem sen hakikaten yaşlısın. Artık savaşa gitmeye mecalin de yok deyince işte Ebu Talha'yı Ebu Talha yapan şu ifadedir. Diyor ki evlatlar, okuduğum Tevbe suresindeki ayette Allah hafif ve ağır silahlarla kendinizi hazırlayın diyor. Vallahi ayette genç ve yaşlı ibaresine rastlamadım. Ayette genç ve yaşlı ayırımı yapan bir ibareye rastlamadım. Eğer ki Allah yaşlıların gelmesine bir engel koymadıysa beni bu savaştan kimse alıkoyamaz. Allahu Akbar. Ya 30 sana mübarek, Allah seni muaf tutmuş. 70'in üzerindesin. Ama Ebu Talha'yı hazırladılar. Ve Ebu Talha üstünü başını teçhizatını donandı. Ama Ebu Talha gemide Hakk'ın rahmetine kavuştu ve şehit oldu. Ebu Talha gemide şehit oldu, gemide. Sonra karaya yanaştıklarında defnettiler Ebu Talha'yı. 70'in ve 70 yaşının üzerinde bir sahabeden bahsediyorum. Bahane yok, mazeret yok, bir şeyleri ileri sürmek yok. Gücü neye yetiyorsa. Madem ki Allah yaşlılara engel koymamış, ben giderim dedi ve gitti. Bugün başımız ağrıyor, sohbete icabet etmiyoruz. Bugün hafif bir belimiz ağrıyor, sandalyede kılınan namazların haddi hesabı yok. Hakiki manada hasta olan ve özürlü olanı Allahu Azza ve Celle zaten bu konuda muhaf tutmuş. Hiçbir söyleyeceğimiz yok. Ama Müslüman Allah ve Resulü'nün davetine icabet ederken bahanesi olmayacak. Tıpkı Amr İbni Cemuh gibi. Biliyor musunuz bu sahabeyi? Anlatmış mıydım daha önce? Amr İbni Cemuh radıyallahu anh. Mazeretse mazeret ha. Özürse özür. Ama söz konusu Allah ve Resulü'nün çağrısına icabet etmekse müminin hafızasında, gönlünde, repertuarında bahanecilik olmaz. Yok. Bizim kavram kılavuzumuzda bahanecilik diye bir kelime yok. Biz Allah ve Resulü'nün çağrılarına karşı tavrımız işittik ve itaat ettiktir. Gün Uhud. Amr İbni Cemuh'un bir özelliği var, biliyor musunuz ne? Oradan bir kardeşim çok sessiz bir şekilde topal diyor. Topal. Amr İbni Cemuh ayağı aksayan bir sahabe. Özelliği bu. Amr İbni Cemuh'un bir iman etme keyfiyeti var. Onu ileride bir gün inşallah anlatacağım bir vesileyle. Ama bugün o detaya girmiyorum. Amr İbni Cemuh ayağı aksıyor. Uhud savaşı ilan ediliyor. Tabi ben bunu anlatıyorum. Bakınız bahane mazeret Müslümanın gönlünde hafızasında yok. Amr İbni Cemuh evlatları bakıyor ki Amr İbni Cemuh savaşa hazırlanıyor. Evlatları onun yanına geliyor, diyor ki baba sen ne yapıyorsun? Oğlum diyor, savaşa ilan var. Çağrı yapıldı. Allah ve Resulü bizi çağırıyor. Ben bu savaşa icabet edeceğim. Diyorlar ki baba Allahu Azza ve Celle seni özürlülerden saydı. Cihat senin üzerine farz değil. Sen ayağı aksayan bir adamsın. Zor yürüyen bir adamsın. Allah seni bu konuda muaf tutmuştur. Müsaade et biz gidelim. Ama siz hiç kendisini cennetine mani olduğundan ve olduklarından ötürü kendi evlatlarını Resulullah'a şikayet eden bir adam duydunuz mu? Vallahi duymadıysanız ve okumadıysanız Amr İbni Cemuh'tur onun adı. Kendi öz evlatlarını cihada mani olduklarından ötürü Resulullah'a şikayet eden adamın adıdır Amr İbni Cemuh. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselamın huzuruna evlatlarını getirir ve der ki ya Resulallah ben bunlardan şikayetçiyim. Subhanallah. Evlatlarını Resulullah'a şikayet ediyor. Diyor ki ya Resulallah ben bunlardan şikayetçiyim. Diyor ki niye, ne oldu? Başlıyor evlatları konuşmaya, diyor ki ya Resulallah bu babamız topal ayağıyla cihada icabet etmeye çalışıyor. Halbuki Allah onu özürlülerden saydı. Biz istiyoruz ki o gitmesin. Allah'ın Resulü Amr İbni Cemuh'a dönüyor, diyor ki Amr Allah seni muaf tutmuştur. İstersen gitme. Diyor ki ya Resulallah ben Allah ve Resulü'nün çağrısını duydum ya, bu halimle de olsa gideceğim. Uhud savaşı bitmiştir. Amr İbni Cemuh topal ayağıyla savaşa icabet etmiş ve şehit düşmüştür. Amr İbni Cemuh'un şehitlerin cenazesi ve onların yanı başında kimler olduğunu Resulullah tespit ederken Amr İbni Cemuh'u görüyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam biraz duygulanıyor ve böyle bakıyor ashabına, diyor ki bu Amr İbni Cemuh. Diyor ki ben ke enni anzuru ileyhi yemşi bi riclihi hâzihi sahihatan fil cenne. Vallahi ben Amr İbni Cemuh'u sağlıklı bir ayakla cenneti arşınladığını görüyorum. Subhanallah. Ben Amr İbni Cemuh'un sağlıklı bir ayakla cennette yürüdüğünü görüyorum diyor Resulullah Efendimiz. Buyurun. Mazereti var mıydı? Vardı. Gitmese Allah ona bir şey der miydi? Demezdi. Ama söz konusu Allah'ın rızasını kazanmaksa bu bahane üretmekle asla mümkün değildir. Öyleyse ne yapacağız? Müminin şiarı Allah ve Resulü'nün çağrısına icabet etmektir. Bahane üretme memuru olmak müminin şiarından değildir. Dolayısıyla Allah-u Teala bizi icabet edenlerden kılsın. Bizi Allah-u Azza ve Celle mahcup etmesin. Yevmül kıyamede Amr İbni Cemuh gibi Allah-u Teala'nın rızasına ve cennetine nail olmuş kulların zümresine ilhak etsin. Allah-u Teala bizim işlemiş olduğumuz taksiratlarımızı affa mağfiret eylesin. Ramazan ayımızı bereketle eylesin. Günahlarımızın affına vesile eylesin. İcra ettiğimiz, ifa ettiğimiz Ramazan halifesiz, hilafetsiz geçirdiğimiz son Ramazan olsun. Allah-u Teala dualarımıza icabet etsin. Subhane Rabbika Rabbil İzzete amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Resulullah. 11 ayın sultanı. Şehri Ramazan. Büyük bir hüsrandaydı insan. Koyu bir cehalet sarıp sarmalamıştı hayatı ve kuşatmıştı şirk, uzayan günler, aylar, yıllar ve asırları. İnsanlık hüsrandaydı. Zira unutmuştu kelime-i tevhidi. La ilahe illallah. Güçlüler mülkün sahibi oldular. Yeryüzünde ilah, hak, hukuk ve adaletten hiçbir eser kalmadı. Vefanın, paylaşmanın, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin hiçbir değeri olmadı. Ve sonra tüm bunları bir arada tutan tevhidin kitabı Kur'an-ı Azimüşşan. Kadir ve kıymeti bin ayı aşan o mübarek ayda yeryüzüne indi. İşte o ay Şehri Ramazan. Hoş geldin ya Şehri Ramazan. Safa ile geldin. Karanlığı aydınlatan bir nur ile geldin. Uykudan uyandıran sur ile geldin. Hoş geldin. Hoş geldin ya Şehri Ramazan. Beşeriyetin medar iftarı Muhammedül Emin. Mübarek gecede omuzladı yükünü kutsal emanetin. Çağırıyordu kelime-i tevhide zengini fakiri, alimi cahili, zalimi mazlumu gözetmeden kral ve tebaayı. Ayırmadan ırk, renk, soy, sop ve coğrafyayı. Öyle ki davetine icabet etmişti Ebu Zer Gıfari, Selman Farisi, Ali Kureyşi. Lebbeyk demişti o kutlu çağrıya Suheyb Rumi ve Bilal Habeşi. Tüm beşeriyetin yekunundan oluştuğu bu ilk halka sardı cümle alemi nuru tevhid ile halka halka. İşte bu azim hadiseleri bağrında taşıyan 11 ayın sultanı mübarek Şehri Ramazan. Bu ay rahmet ayıdır. Bu ay dirlik ayıdır. Bu ay birlik ayıdır. Rab'de birlik, Nebi'de birlik, imanda birlik, İslam'da birlik. Hüzünde birlik, sevinçte birlik, siyamda birlik, kıyamda birlik. Ramazan birlik zamanıdır. Öyleyse biz de diyoruz ki, yetimlerin misafir olduğu sofralara dönüşürken iftarlarımız, haydi Darül Erkam'a da dönüşsün mesken ve mekanlarımız. Muhammed Mustafa'nın hayatta olduğu gibi heyecanla, çoluk çocuk, genç yaşlı dolup taşsın namazgahlarımız, dolup taşsın mescitlerimiz ve camilerimiz, vakıf ve medreselerimiz Mescid-i Nebevi'ye bürünsün. Ümmeti hak üzere birleştiren Bilaller yetiştirsin derslerimiz. Mübarek Ramazan, bugün bir kez daha rahmet olup Allah'ın lütfu keremiyle üzerimize doğdu. Elhamdülillah, Ramazan'a kavuştuk. Kavuştuk diyoruz ama Kadir gecesinde inen o rahmeti Rahman'a, hakkı batıldan ayıran o Furkan'a bugün ne kadar da muhtacız değil mi? O hidayet kaynağı Urvetil Vuska'ya bugün ne kadar da muhtacız? O beyana, dertlere deva olan o şifaya, son noktayı koyan o nidaya bugün ne kadar da muhtacız? Vahyin müjdelediği o sultana bugün ne kadar da muhtacız? Öyle değil mi? Acılarla doldu bütün İslam diyarı. Dört bir yanı savaş, kan revan, talan. Ümmet kalkansız, savunmasız ve perişan. Denizlerde kıyıya vurdu bebek aylan. Ve sessizce sessizliği izliyor Halepli Ümran. Bugün Ramazan, Ramazan birlik zamanı. Haydi takva üzere birleşen ellerimiz duaya yönelsin. Kıyıya vuran halini ümmetin Allah ve Resulüne arz etsin. Arz etsin ki Rabbimiz gönüllerimizi birleştirsin. Ateş çukurundan bizi rahmetiyle çekiversin. İslam nimetiyle bizi, bize yeniden kardeş eylesin. Nübüvvet metodu üzere o sünnet-i seniyenin izinde, dünyanın en muteber nesnesine, devletine, kuvvetine, hilafetine eriştirsin. İzzet ve şerefle eriştirsin bizi nam-ı diğer Raşidi Hilafete. Şehri Ramazan, bu ay kuvvet ayıdır, bu ay nusret ayıdır, bu ay cihat ayıdır, bu ay zafer ayıdır. Vuslatta birlik, hasrette birlik, ümmette birlik, devlette birlik. Ramazan birlik zamanıdır. Oruçlarımız da birlik olsun, imsak ve iftarlarımız da birlik. Kederlerimiz de birlik olsun, bayramlarımız da birlik. Değil mi ki oruç kalkandır? Hilafet de işte öyle kalkan. Ramazan'ın birleştirdiği gönüller misali, hilafet sancağı altında birleştirsin bizi sultan. Birleşsin ordularımız, birleşsin topraklarımız, birleşsin yollarımız, yurtlarımız ve hudutlarımız. Her iki cihanda aziz olsun ümmeti Resulullah. Ümmeti Muhammed'den razı olsun Allah. Ve hep birlikte haykıralım. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah.